زوان زلمی حالا پاسا پا اخیار بندی ور بلکڑا کجنا یہ پوکور خینا پانک ریزوس رو منگوال کڑا زوان زلمی حالا پاسا پا اخیار بندی ور بلکڑا کجنا یہ پوکور خینا پانک ریزوس رو منگوال زوان زلمی حالا پاسا پا اخیار بندی ور بلکڑا کجنا یہ پوکور خینا پانک ریزوس رو منگوال زوان زلمی حالا پاسا پا اخیار بندی ور بلکڑا کجنا یہ پوکور خینا پانک ریزوس رو منگوال کجنا یہ پوکور خینا پانک ریزوس رو منگوال کڑا کجنا یہ پوکور خینا پانک ریزوس رو منگوال کڑا نشتا خوند دنم کڑے زندگی گورا یارا بیتر شدر تھوایا زہر منی گورا اخپل زان گرانا پوی پودی کی ساتا مکمل کڑا زوان زلمی حالا پاسا پا اخیار بندی ور بلکڑا کجنا یہ پوی